20%. Znajdziesz także rośliny w wyjątkowych cenach. Taka okazja tylko do wyczerpania zapasów. Tylko w Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na szczepienia mogą się już rejestrować 16-latkowie. Przed nami dekada zmian, która ma szansę wzmocnić Polskę, mówił w Rzeszowie premier Mateusz Morawiecki. Zawieszono strajk w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach. O 1734 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zmarło 245 chorych, a wyzdrowiało ponad 3,5 tysiąca osób. Do tej pory wykonano w naszym kraju ponad 16 milionów szczepień. Rejestrować się już mogą osoby, które ukończyły 16 lat. Warto to zrobić, mówi lekarz pediatrii profesor Anna Wasilewska. Nie mamy żadnych wątpliwości, że należy szczepić młodzież. Nasze nastolatki powinny wziąć pod uwagę nie tylko własny stan zdrowia, ale należy również pamiętać o osobach, które z nimi mieszkają. Szczególnie o osobach powyżej 65 roku życia. Profesor Wasilewska podkreśla, że młodzież i dzieci też mogą ciężko przechodzić COVID. Tak jak się wcześniej uważało, że dzieci przechodzą tą chorobę łagodnie, niestety nie wszystkie dzieci. Trzeba zawsze brać pod uwagę, że nasze dziecko może się znaleźć w tej grupie, która będzie przechodziła ciężko i która może mieć powikłania. Szczepienia dzieci powyżej 12 roku życia są już w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Ponad 100 razy interweniowała Straż Pożarna w ciągu ostatniej doby po ulewach na Śląsku. Najwięcej pracy było w powiecie wodzisławskim. Zaangażowanych było prawie 500 ludzi, mówi rzeczniczka tamtejszej straży Aneta Gołębiowska. Zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. Główne działania, które prowadzili strażacy i prowadzą nadal, to wypompowywanie wody z zalanych piwnic, podtopionych dróg. W niektórych miejscach praca strażaków wciąż trwa. Przed nami dekada zmian, która ma szansę wzmocnić Polskę. Wszystkie jej regiony, mówił w Rzeszowie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wyjaśnił, co powinno być podstawą zmian w polityce gospodarczej. Aby skorzystać z tego planu, musimy we właściwy sposób wpisać się w to, co dzisiaj w świecie zachodnim, ale coraz wyraźniej widać także dla całego świata, jest podstawowym paradygmatem polityki gospodarczej. To jest właśnie transformacja klimatyczna i energetyczna, która niesie w sobie dodatkowe szanse i możliwości rozwoju dla całych regionów. Polski Ład, który szef rządu promuje w poszczególnych regionach, zakłada m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku i podniesienie drugiego progu podatkowego. Emerytury i płaca do 2,5 tysiąca złotych mają być nieopodatkowane. Zawieszono strajk w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach. Na co najmniej 2 tygodnie protestujący wrócili do swoich obowiązków. Od 10 maja strajkowali pracownicy oddziałów w Bytomiu, Dąbrowie, Jastrzębiu, Katowicach, Rybniku i Tychach. Domagają się podwyżek. Jak powiedział rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Gruszka, ośrodek ma nowego szefa, z którym związkowcy będą negocjować. Priorytetowym zadaniem nowego dyrektora jest zakończenie sporu płacowego, co jak widać udało się osiągnąć bardzo szybko. Przynajmniej na wstępie dobra informacja, strajk został zawieszony do końca maja. Egzaminatorzy wracają do pracy i jest duża szansa na zakończenie sporu płacowego. Egzaminy we wszystkich oddziałach katowickiego ośrodka odbywają się bez przeszkód. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski wręczył listy uwierzytelniające prezydentowi Władimirowi Putinowi. Ceremonia odbyła się na Kremlu w obecności szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Listy uwierzytelniające wręczyło 23 ambasadorów, w tym Polski, Rumunii, Holandii i Szwajcarii. Prezydent Rosji, zwracając się do ambasadora Polski, podkreślił, że między Moskwą i Warszawą nawarstwiło się wiele trudnych kwestii, które powinny zostać uregulowane, opierając się na pragmatyzmie. Krzysztof Krajewski objął placówkę w Moskwie w marcu. Wcześniej był ambasadorem w Bułgarii i Azerbejdżanie, a także dyrektorem protokołu dyplomatycznego w polskim MSZ. Po uroczystości na Kremlu polski dyplomata zamierza uczcić 101. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, składając kwiaty obok pomnika papieża Polaka w Moskiewskiej Bibliotece Literatury Zagranicznej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wspólne działania badawcze i dydaktyczne przewiduje porozumienie dotyczące morskiej energetyki wiatrowej, podpisane przez Polską Grupę Energetyczną, Politechnikę Gdańską, Instytut Maszyn Polskiej Akademii Nauk i Duński Uniwersytet Techniczny. Prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski mówił, że proces inwestycyjny na Morzu Bałtyckim jest dużym wyzwaniem. Szacowane jest na blisko 140 miliardów złotych. Szczególnie ważne jest, aby skorzystały polskie przedsiębiorstwa, ale także, aby skorzystały na nim także polskie uczelnie. Porozumienie ma być pierwszym krokiem do zacieśnienia współpracy między trójmiejskimi instytucjami a duńskim Uniwersytetem Technicznym. Na Monte Cassino powstał szlak historyczny wiodący śladami polskiego natarcia i bitwy o wzgórze. Dziś w 77. rocznicę bitwy o Monte Cassino odbędzie się uroczystość odsłonięcia ścieżki. Wezmą w niej udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, burmistrz Cassino Enzo Salera i ambasador Anna Maria Anders. Więcej informacji na temat bitwy o Monte Cassino i rocznicy znajdziemy na portalu Polskiego Radia. Biskup Hongkongu zapowiedział, że będzie się modlił za ofiarę masakry na Tiananmen. Hongkong był do niedawna jedynym miejscem w Chinach, gdzie można było upamiętnić ofiarę masakry. W ubiegłym roku, 4 czerwca, zakazano zgromadzeń, tłumacząc to pandemią. 61-letni jezuita Stephen Chow oficjalnie stanie na czele diecezji hongkońskiej 4 grudnia. Tradycyjnie Kościół katolicki odgrywa znaczącą rolę w życiu społeczno-politycznym Hongkongu. Wiele prominentnych postaci tamtejszej sceny politycznej to katolicy, m.in. szefowa władz regionu Carrie Lam, ale też i aresztowany na mocy prawa o bezpieczeństwie narodowym potentat medialny Jimmy Lai. Stephen Chow w jednym z pierwszych wywiadów po otrzymaniu nominacji na biskupa Hongkongu zapowiedział, że w rocznicę krwawego stłumienia protestów na Placu Niebieskiego Spokoju w Pekinie zamierza modlić się za ofiary tamtych wydarzeń. Wciąż nie wiadomo, czy hongkońskie władze wydadzą zgodę na organizację uroczystości rocznicowych. Kościół katolicki w Hongkongu odgrywał aktywną rolę w upamiętnianiu ofiar Tiananmen. Do ubiegłego roku Hongkong był jedynym miejscem na mapie Chin, gdzie za organizację wydarzeń ku czci ofiar masakry nie groziło wieloletnie więzienie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a także burze z gradem, wysoko w górach śnieg, miejscami porywisty wiatr. Na termometrach w Ustce 11 stopni, w Rzeszowie 13, w Szczecinie 15, we Wrocławiu 16, w Warszawie 18, a w Augustowie 20. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskoczenie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Deszcz i burze, jak słyszeliśmy w serwisie, choć groźne, to jednak w prognozie pogody w maju, no jeszcze rozumiem, ale w drugiej połowie maja opady śniegu. Panie synoptyku, 8 po 12, gitara na uspokojenie. as me. Lonely as I am, together we cry. Dłuższe włosy, to i może sobie pozwolić na to, żeby trochę piórami powywijać. O, właśnie, do fryzjera miałem iść. Dobrze, że mi Agnieszka przypomniała. Co w najbliższej godzinie do 13 w audycji Trójka do 3, między innymi o pływającym mieście. Tak, naukowcy wychodzą naprzeciw zmianom klimatu i ma powstać miasto, miejsce z naturalną strukturą dróg, kanałów wodnych. Miejsce przypominające prawdziwy koralowiec. No właśnie, takie miasto zbudowane na lagunie. To za kilkadziesiąt minut, z kolei za kilkanaście minut, no właśnie, kolej na wodór, bowiem trwają prace dwóch największych polskich producentów nad taborem przyszłości, a jednym z nich są właśnie lokomotywy zasilane wodorem. Taka oto ciekawostka, choć o niej to już jakiś czas temu wspominaliśmy. A propos tych absolutnych nowinek ze świata nauki, to już za kilka chwil. Coś mi się wydaje o zdrowiu będzie tym naszym powszednim, które nas tu dotyczy też w czasie pandemii, ale również o zdrowiu, które odnosiłoby się do naszej kondycji w przyszłości. To i więcej w najbliższej przyszłości w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera tak, że jest coś, a nie nic. To nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, a jest wszystko, jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwy świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu.

W audycji Trójka do trzeciej, czas na nowinki ze świata nauki. W studiu Magdalena Dercz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co nowego? Co odkrytego? Najpierw może króciutko o odkryciu. Mianowicie naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Tokio, zaintrygowani zdolnością oddychania jelitowego, występującą u niektórych ryb, jak wiemy, sprawdzili, jak to jest u ssaków. Co się okazało? Okazało się, że w szczególnych warunkach laboratoryjnych również myszy, szczury, a także świnie potrafią oddychać w ten właśnie sposób. No i gdyby podobne zjawisko występowało u ludzi, mogłoby to oznaczać, że lekarze byliby w stanie ratować życie pacjentów cierpiących na problemy z układem oddechowym właśnie. A tu chodzi o to dostarczenie tlenu do jelitowo. Inną drogą niż poprzez płuca. To odkrycie w dobie COVID oczywiście jest ważne, bo technika ta mogłaby się okazać niezwykle przydatna w przypadku na przykład niedoboru respiratorów. No a takich urządzeń, jak wiemy, w szczytowej fazie pandemii, w trzeciej fali na przykład ostatnio brakowało. Plan B na oddychanie. Kolejny temat, też zdrowotny? Zdrowotny nie do końca, bo chodzi o piwo. Ostatnio mówiliśmy o kawie. Ile kawy powinniśmy spożywać? Dziś o piwie i też pytanie ile, ale oczywiście nie pytamy. Nie zachęcamy do picia piwa, ale co, ile w kontekście czego? W kontekście zawartości bąbelków w szklance piwa. A, kiedyś mierzono zawartość cukru w cukrze, a teraz bąbelków w piwie. I co się okazało? Ile tych bąbelków? No, jak zbadał francuski profesor Gérard Ligier-Bellea, w półlitrowej szklance piwa znajduje się około 2 milionów bąbelków. To 2 razy tyle, co w kieliszku szampana. Dlaczego? 2 razy tyle? Piwo oprócz alkoholu zawiera dwutlenek węgla, otrzymywany w wyniku fermentacji alkoholowej przy użyciu wyselekcjonowanych szczepów drożdży, to wiemy. Kiedy piwo jest butelkowane lub puszkowane, dodawany jest dodatkowo jeszcze dwutlenek węgla, który wpływa na ciśnienie w pojemniku oczywiście. No i po zerwaniu plomby na puszce lub w butelce ciecz zostaje przesycona dwutlenkiem węgla, który następnie uwalniany jest w postaci tych właśnie bąbelków. I te bąbelki pan naukowiec policzył. Jak on to policzył? Policzył za pomocą specjalnej, bardzo czułej oczywiście high-speed kamery i mikroskopu. Tak czy inaczej nie polecamy. Może liczenie bąbelków tak, ale nie picie. Polecamy za to kakao, bo kakao działa dobrze na stres i chroni nasze serce. A to dzięki organicznym związkom o nazwie flawanole, a więc już nie tylko chodzi o magnez, bo o jego dobroczynnym działaniu wiemy, ale także inne składniki, które zawierają ziarna kakaowca, przyczyniają się do dobrej kondycji układu sercowo-naczyniowego. Jak mnie mam naukowcy na ten temat też coś mają do powiedzenia. Tak, ale już nie naukowcy francuscy, a naukowcy brytyjscy z Uniwersytetu of Birmingham. Przyjrzeli się bowiem grupie zdrowych mężczyzn, którzy mieli wykonać zadania generujące stres. I części z nich podano właśnie kakao w trakcie wykonywania tych stresujących zajęć, części nie. Okazało się, że u tych mężczyzn, którzy kakao spożyli, funkcje naczyń krwionośnych zostały mniej uszkodzone w wyniku stresu. Również przepływ krwi był sprawniejszy. Jakie przyjemne doświadczenie. Też bym chciał takie stresujące coś i też bardzo, panie Piotrze. To dla pana kakao. Żaden problem. W imię nauki wszystko. W zasięgu ręki masz kakao w automacie piętro niżej. No ale wszystko dobrze, tylko kakao to chyba kaloryczne jest, tak mi się wydaje. No... Około 10% tłuszczu zawiera. Jedna łyżka ma 23 kalorie, ale jest i na to sposób, jeśli połączymy kakao z kawą. Kakao z kawą, no dobra. Bo, jak z kolei dowodzą hiszpańscy naukowcy, spożycie kofeiny na 30 minut przed treningiem wysiłkowym przyspiesza spalanie tłuszczu. Oczywiście sama kawa nie wystarczy, należy spożyć kawę, a potem wykonywać sport. Przed treningiem kawa, po treningu kakao. No to najlepsza chyba mokka będzie w takim razie. Tak się wydaje. To też wynika z badań austriackich naukowców z Innsbrucka, którzy dowiedli, że ludzie, którzy sięgają chętnie po słodycze, są, jak sądzisz? Pewnie sympatyczniejsi, życzliwsi. Bardziej serdeczni. Bardziej serdeczni. Tak. Czyli rozumiem, mała czarna niesłodzona. Serdecznie pani słodzona, dziękuję. Słodzona, drogi kolego. No, słodzona. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Nowinki ze świata nauki przygotowała, przedstawiła Magdalena Dercz. Dziękuję bardzo. I na kakałko. But heaven is so strange. She said you were a hero, you played the part, but you ruined her in a year. Don't act like it was hard, and you swear you didn't know. No wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes, but now she's got to get to class. How dare you? And how could you? Will you only feel bad when they find out if you could take it all back? Would you try not to abuse your power? And no, we didn't choose to change. You might not wanna lose your power, but heaven is so strange. That I was special, you made me feel like it was my fault. You were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage, and you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Would you try not to abuse your power? I know we didn't choose to change. You might power is in właśnie spokojniejsza muzyka na uspokojenie nerwów. Na maturze, przypomnę, dziś o 9:00 maturzyści zaczęli pisemny egzamin na poziomie rozszerzonym z historii. No i już po tym egzaminie bardzo się cieszę na myśl o tych wszystkich, którzy właśnie zdawali historię pisemną. Dodajmy, że matura rozszerzona właśnie z historii nie jest obowiązkowa. Zdają ją tylko ci, którzy ten przedmiot wybrali. Tym serdeczne gratulacje. Za półtorej godziny o 14:00 rozpoczną się matury z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. No, my mocno trzymamy kciuki, ślemy też dobre słowo. Tym bardziej trzeba się postarać, bo w tym roku, jak wiemy, nie ma matur ustnych ze względu na pandemię koronawirusa. Tu trójka, trójka do trzeciej, już po 12:30. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. Inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard. I can go for all this. There's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried. Na maturze fizyka rozszerzona, to już za nami, przed nami jeszcze język hiszpański po godzinie 14. Wczoraj historia i my nawiązujemy także historią do tego, o czym mówiliśmy kilka dni temu. No właśnie, o kolei przyszłości, bo wydawałoby się, że to co jak co, ale kolej to czysty środek transportu, a jednak są takie szlaki kolejowe, gdzie bez taboru napędzającego kopcącymi dieslami ani rusz. No i stąd też prace dwóch największych polskich producentów nad taborem przyszłości. Jednym z nich są lokomotywy zasilane wodorem. I o tym Kuba Witkowski. Jakiś czas temu opowiadałem Państwu o poczynaniach inżynierów z bydgoskiej PESY. Pracują oni nad pierwszą lokomotywą zasilaną ogniwami wodorowymi. Wtedy jeszcze projektowana, teraz już budowana lokomotywa jest tylko początkiem wodorowego kierunku na kolei. To jest czysto lokomotywa manewrowa, modernizowana. Mówi dr Lech Lipiński, nadzorujący projekty wodorowe w bydgoskiej PESie. Ona jest w tej chwili na etapie produkcji, a jeśli chodzi o drugi pojazd, drugą aplikację, no to jest to pojazd pasażerski, który dziś jest na etapie konfiguracji, czyli mamy określoną koncepcję, mamy określony design space, to się tak mniej więcej nazywa profesjonalnie, czyli wiemy, ile miejsca zajmują poszczególne urządzenia. Teraz zbieramy wszystkie informacje technologiczne z rynku, od dostawców. Sprawdzamy, czy to nam wpisuje się w nasz projekt i weryfikujemy rozwiązania. I ten skład pasażerski miałby powstać do 2025 roku. Tego typu pojazdy są bowiem bardzo potrzebne na takich szlakach jak ten z Gdyni na Hel czy z Piły do Gorzowa. Na liniach, gdzie mamy dość wygórowane wymagania co do obciążenia na oś. Tak, to są trasy, które są niezelektryfikowane. Niezelektryfikowane, czyli dziś obsługiwane przez niemiłosiernie dymiące lokomotywy spalinowe. Ale okazuje się, że można też inaczej rozwiązać ten problem. Nowosądecki Newag, konkurent PESY, ma inny pomysł. Alternatywą może być taki bank energii. Mówi Łukasz Basiaga, konstruktor. W cudzysłowie mówiąc, taki powerbank o dużej oczywiście pojemności akumulatorów, bądź superkondensatorów, zabudowany na pojeździe. Takie rozwiązanie to nic innego jak kolejowa hybryda. Superkondensatory zasilają silniki elektryczne podczas ruszania, a ładują się energią odzyskaną podczas hamowania. Wsiądą pasażerowie, ruszamy ze stacji, osiągamy tam jakiś odcinek odległości, drogi pokonanej i wtedy płynnie przechodzimy w tryb spalinowy, następnie jedziemy, hamujemy, ładujemy superkondensatory i ponowny cykl na kolejnej stacji znowu. I szacujemy, że tutaj będzie to około 20% zmniejszenie zużycia paliwa. Które z tych rozwiązań się przyjmie, czas pokaże i mam wrażenie, że wiele zależy od rozwoju infrastruktury wodorowej. Jeśli produkcja, tankowanie i przechowywanie niebieskiego paliwa będzie relatywnie proste, bezpieczne, no i oczywiście tanie, superkondensatory rozpowszechnią się, ale tylko w składach elektrycznych, które dzięki temu będą dużo bardziej oszczędne. To przełomowy krok w kierunku nowoczesnego transportu. Jeszcze w tym roku PESA Bydgoszcz wyprodukuje pierwszą w Polsce lokomotywę napędzaną wodorem. Wodorową lokomotywę bydgoska PESA zamierza pokazać we wrześniu, a my z pewnością w naszej audycji o tym będziemy mówić. Koleją na wodór interesuje się Kuba Witkowski, a my oczywiście podpowiadamy, jak sprawnie poruszać się w labiryncie nowych technologii. Tu Trójka za 22 minuty 13. Trzeci Polskiego Radia. wyciągam do niej ręce. Chcę bliżej i więcej. Wciąż za daleko, by mieć. On na pewno gdzieś jest. On już moim śladem idzie. Kocham go już dziś. Uratuje być melodia, liście z drzew. Na ziemi śpią, uratuje dziś melodię. Wezmę jedną z nich ze sobą spać. Trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl. Bardzo dziękuję Państwu za korespondencję. Zdaje się, że Państwo zainteresowani także właśnie tymi ekologicznymi środkami transportu i tą koleją, o której mówiliśmy przed chwilą, podpowiadają, że przygotowywana jest też nowa platforma pasażerskich zespołów trakcyjnych przeznaczona dla przewozów regionalnych i aglomeracyjnych. Ma poruszać się z prędkością do 160 km na godzinę. No i w ciągu najbliższych lat mają być też gotowe w pełni ekologiczne pojazdy, zarówno pasażerskie, jak i lokomotywy manewrowe oraz do ruchu towarowego spełniające warunek zeroemisyjności. A jak mówimy o ochronie środowiska, to powinien zainteresować Państwa także kolejny temat. Znane z rafy koralowej niebotycznie drogich wakacji. Maledive wkrótce mogą zasłynąć z pływających miast. Budowa takiej unoszącej się na wodzie aglomeracji ma ruszyć na początku przyszłego roku. Szczegóły tego pionierskiego w skali światowej projektu, który ma uchronić mieszkańców przed rosnącym poziomem oceanu, przybliży nam teraz Paweł Turski. Według danych NASA, Malediwy to najniżej położony kraj na świecie. Jego średnia wysokość to około 1 metr. Oznacza to, że w ciągu 100 lat ocean zaleje Malediwy, mówi Paul van de Kamp, współzałożyciel holenderskiej firmy odpowiadającej za budowę pływającego miasta. Malediwy to nie tylko jeden z najdroższych kierunków wypoczynkowych na świecie, ale także jedno z najpiękniejszych miejsc globu. Jego całkowite zalanie oznaczałoby koniec możliwości spędzania wakacji na środku oceanu oraz egzystencji kraju. To jednak nie nastąpi. We współpracy z rządem Malediwów planujemy wybudowanie szeregu pływających miast. Każde z nich będzie otoczone przez pierścień, który będzie dostosowywał swoją wysokość do poziomu morza, dzięki czemu zawsze będzie chronił domy wewnątrz siebie. Pierwsza projektowana już sztuczna wyspa lub inaczej pływające miasto zostanie wybudowane w lagunie z sześciokątnych rzędów labiryntów modułowych. Te będą przypominać koral lub plaster miodu, dodaje inżynier Cohen Oldhuis, architekt pływającego miasta. Taka konstrukcja pozwoli zachować wyjątkowy charakter Malediwów bez zbytniej ingerencji w dno oceanu. Po zakończeniu budowy nie będzie konieczna rekultywacja terenu. Jest to możliwe dzięki temu, że do dna oceanu będzie przymocowany wyłącznie pierścień okalający domy. Domy będą przyczepione do poszczególnych labiryntów, a te do podwodnych filarów pierścienia, tak aby był zachowany środek ciężkości. Takie rozwiązanie pozwoli nam w przyszłości na modyfikacje urbanistyczne wewnątrz miasta, na odczepianie poszczególnych, mniej popularnych lub wyeksploatowanych modułów. Podstawowymi modułami w pierwszym pływającym mieście będą rzędy domów. Każdy poszczególny dom będzie liczył 300 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Koszt takiej nieruchomości to tylko 250 tysięcy dolarów, mówi Alicia Offutt, projektantka modułów. Domy znajdujące się na modułach będą niskie i zwrócone w stronę morza. Domy, mimo tego, że będą de facto pływać, będą stabilne. Oferują one wszystko to, co jest potrzebne. Będzie w nich prąd oraz bieżąca, przefiltrowana woda. Okolice domów będą sprzyjać wypoczynkowi. Ulice będą schludne i wysadzane palmami. Najważniejsze moduły będą ze sobą połączone siecią pieszych mostów, dzięki czemu nie będzie konieczne używanie łodzi, gdy będziemy szli na przykład po małe zakupy na inny z modułów albo będziemy odwiedzać znajomych. A znajomych na wyspie pierwsi mieszkańcy będą mogli odwiedzać już w 2026 roku. To musi wyglądać i to musi też, no, co tu dużo mówić, nie uciekniemy od tego, kosztować. Całkowity koszt budowy pływającego miasta to ponad pół miliarda dolarów. Tu Trójka za 10 minut 13. Meet someone else. Are they more than a friend?